tayo na nga? Sino pa bang hinihintay natin dito? Naiinip na ako. Sige na nga, hapakan mo ng silinyador ng oto mo. Iwanan na natin ang mundo. Tayo na sa beach, tayo na't mag-swimming. Bilisan mo na, gusto kong mag-sunbathing. Time to relax, time to go slow. Makinig kay paring Bob at sasabihin ito. Sapit ng dilim, lumalamig na ang hangin. Sindihan mo na ang bonfire natin. Time to relax, time to go slow. Maupo ka na lang at panoorin. Kalimutan muna natin ang trabaho. Masisira na ang ating ulo. Kailan ka ba naman huling tumamba? Patapusin ang walang hanggang paghihintay. Sino pa ba ang hinihintay natin dito? Naiinip na ako. Sige na nga, apakan mo na ang silinyador ng oto mo. Iwanan na